tam si se Nikola Verbat. Özgürlüğüyle inananlar her gün doğan güneşle bir, sizle yola düşeriz. Selam size Nikola Verbat. Özgürlüğüyle inananlar her gün doğan güneşle bir, sizle yola düşeriz. Selam size Nikola Verbat. Özgürlüğüyle inananlar her gün doğan güneşle bir, sizle yola düşeriz. Yo, siyah bulut çökecek Şefak Ahmer. Palak solukken tam düşecek tat vermez olacak kanama ve katmer katmer çözülecek alemi mahver. Reçmeler, içler, yaptılar ve tam yerinde serseriler, sivriler, yüzsüzler alem elinde yürür sokaklarında. Sökün kaldırın taşları, alt üst olup sıfatını tanımlar telaşları, genç yaşları. Küller ise vuran akı kuşları, efendilerin artık ödenmeyecek başları, kanat çırpışları, imler başlangıçları, göğe yükselmese yerde dikenli taşları. Her gün doğan güneşle biz, sizle yola düşeriz. Selam size Nikola Verbat. Özgürlüğüne inananlar her gün doğan güneşle biz, sizle yola düşeriz. Merhaba herkes. Tekrar beraberiz. Bu 19. programında Woody Guthrie 100 yaşında dizisinin 19. programında tekrar beraberiz. Hakan, Mahir ve ben Ömer. İlk girişte geçen programda elimizde kaldığında söyleyebileceğimiz bir şey vardı. Nicola and Bart, yani Sacco ve Vanzetti ile ilgili Woody Guthrie'nin bir albüm haline getirdiği şeyi bitirdikten sonra bir Ennio Morricone bestesini çalmıştık. Bir film müziği olarak John Baez ve bir koronun birlikte seslendirdiği. Elimizde bir de Türkiye'den daha sonradan yapılmış Bandista grubunun, evet, selam. Yani hani, herhalde dünyada en az bir düzine diline çevrilmiş çok ünlü bu parçanın bir de Türkçe versiyonunu. Evet, Bandista'dan çalalım dedik. Onunla girdik bugünkü programa da. Evet, merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Şimdi kronolojik seriyi artık yavaş yavaş sona erdirmeye doğru da gidiyoruz. Bu programda da kronolojik olarak gideceğiz. Yani evet, Sacco ile Vanzetti araya girmişti ama kronolojik girmişti. Çok zamanımızı ayırdık ettik ama yani zaman, hak eden kronolojik bir çerçeve içinde. Hı. Sene 1946-47'lerde bırakmış idik. Zaten 3 senelik daha müzikal, evet, hayatı, evet, olacak müzikal, aşağı yukarı. Müzikal hayatının sonlarına yaklaştığımız zaman bunlar daha işte biyolojik hayatı da bütün dramasıyla sürecek. Belki hani 1940'ların ortalarına arada bir yaptığı müziklere dönüp işte biyolojik hayatını da anlatmak için işte 1960'ın ortasına kadar getireceğiz bundan sonraki birkaç programda. Değil mi? Evet, şimdi bugün ne çalalım? Hadi ben bir 1946'ya döneyim, bir iki laf edeyim oradan, ondan sonra bir şeye girelim. Aralık 46, Marjorie hamile. Kime hamile dersiniz? Katie 4 yaşında o sırada. Arlo'ya. Arlo'ya, bravo. Evet. Gurur duyuyorum. Ve işte yine hani bütün hayatının en başından sonuna kadar olacak trajik şeylerden biri. Bu sırada belki biraz aslında geçen programlarda konuşmuştuk bunu. 4 yaşındadır Katie, büyük kızları Marjorie'nin bir numaralı, Marjorie'den olan bir numaralı çocuğu. İşte bir an için anne babanın gözünden kaçar, bir meyve satıcısına doğru gider küçük Katie. Bu sırada işte bir sokak elektrik lambasından mı bir kablodan kıvılcımlar çıkmaktadır. İşe bakınız ki yine şu tuhaf kazaya bir biçimde bu kıvılcımlardan giysisi alev alır. Yanar ölür kızcağız. Evet, korkunç bir şeydi. Yani trajedinin canım, büyüğü yani. Neresinden bakılacağını gerçek hayatta bilemiyor insanın olabileceğini tahayyül edemeyeceği bir tuhaflık. %95 yanıklar. İşte komşu çocuğu Arthur Young isimli bir çocuk Katie'yi kurtarmaya çalışır. Hatta onun üzerine bir ölümden sonra işte bir böyle bir metiye yazar Woody. Bu çocuk için, Arthur Young için de. Ama işte böyle bir korkunç ölüm. Hani kendi kız kardeşi Clara da yıllar önce yine yanarak, evet, yani yangınlar hiç böyle kaldı ki daha ileride bir de kendini de yakacak kader gibi, evet. Böyle bir şeyin, Woody'nin evet, yangın nemesisidir gibi bir laf da kullanılacak. Evet. Evet, peki işte böyle bir şey, böyle bir girizgah yapmış yani hayatı çok önemli trajedilerle dolu bir adam. Ve işte bir trajediler arasına komedilerde girip bir tuhaf, inanılmaz edebi esere dönüşüp de zaten ve çok yaşamı iyi bir, terk edecek. Evet, çok iyi bir yazar ve çok iyi bir çizer de aynı zamanda. Yani müthiş yetenekli bir adam. Evet. İyi bir adam. Ne sokalım araya şimdi, şey yapalım. 1946'dan, 45 ya da 46'dan Volkan... Ramblin' Round'un 15.'si Go Tell Aunt Roddy. Go tell Aunt Roddy. been saving, one that she's been saving to make her feather bed. Evet, şimdi devam ediyoruz. Evet, Katie böyle tarihsiz bir şekilde öldü. Aslında bu yaratıcılık kısmının sonlanmasında ve birçok açıdan bu ölüm de gösteriliyor. Hiçbir zaman Katie'nin ölümünden sonra aynı üretkenliğe hiçbir zaman erişemeyecek gibi bir şey. Olabilecek bir insanın hayatında olabilecek en büyük travmalardan biri herhalde. Trajedilerden biri. Yani. Bütün eforuna rağmen hiçbir zaman kazanamayacak eski öğretkenliğini gibi bir yorum. Çünkü daha önce de zaten kızı Katie için veya Katie nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Çok fazla ondan etkilenerek yazdığı parçalar da olmuş. Evet, çocuk şarkılarını çalamadık biz değil mi? Evet, aslında o çocuk şarkılarını belki bu vesileyle bir araya sıkıştırabilirdik ama belki başka bir programda yapabiliriz onu. Daha iyi çalışıp. Arlo'ya ninnileri vesaireyi dense gerçekten değerdi onları koyabilseydik. Ve işte doğal olarak da tabii bir ilham kaynağını da aslında biraz kaybetmiş oluyor. Evet, pekala. İşte böyle bir hem Marjorie için hem Woody için doğal olarak depresif bir dönem. Marjorie ev araları da bir gidip gelmeye başlıyor. Woody fazla içiyor. Marjorie biraz çareyi onu uzaklaştırmakta buluyor. Bu da işte yine batı kıyısında bir iş bulacak, gidecek. Hatta daha önce yazdığı People's World'a da tekrardan bir köşe yazarlığına da başlayacak. Evet. Bu arada işte Bound for Glory hala yazılmakta. Bound for Glory'nin içine bir ek hikaye olarak bir şey var. Bir büyük amca mı? Jerry P. Guthrie. Onun bir gümüş madeni var. Bir gümüş madeni hikayesi yazılacak tam. Fakat editör pek beğeniyor bunu. Ya dur bu ayrı bir hikaye olsun diye çıkarıyor Bound for Glory'de. Hatta daha sonra ya bundan ne güzel film de olur bile deniyor. Dolayısıyla önce adı dur bakayım önce neydi? Önce ben bilmiyorum. Study Boot. Daha sonra da Foolish Gold ve en sonunda da Seeds of Man, Seeds of Man olacak şey çıkıyor. Ama yayıncı bulamıyor daha sonra. İşte o şey... hani bütün bu witch trials vesaire vesaire başlayacak. Biraz da onun da etkisi olacak. Evet, tabii yani artık. Bir de zaten yayıncı bulmak için de çok kısa bir penceresi var aslında bu dinin hayatında o dönem. Çünkü 49'dan itibaren artık bu Huntington hastalığı iyice ilerliyor ve yani Marjorie'nin karısının da ilk başlarda tavsiyesiyle seyahatlere başlıyor. Neyse oraya da daha sonra geliriz ama yani çok yayıncı bulmak için veya bu işlerle uğraşmak için de çok uzun bir zamanı olmuyor. Şey orada enteresan. 47'de Arlo doğacak. 48'de bir erkek daha. Jody Ben. 50'de de Nora doğacak. Nora Guthrie hani şimdi Woody arşivi Guthrie, yapan arşivinin de bir sahibi olan. Evet. Sahibi diyelim işte yöneticisi diyelim. Vakıf birbiri, koruyor yani. Birbiri ardına 3 tane çocuk hatta işte evde 3 tane çocuk tarafından evin istila edilmesine zor alışacak. Arlo anlaşılan çok ağlak bir bebek ona tahammül etmesi çok zor olacak vesaire vesaire. Ama bu arada bir de ben bunu da hatırlamıyorum Ömer abi. Henry Wallace bir şey... başkan adayı anlaşılan demokrat aday fakat People's World de fena halde destekliyor Wallace'ı. Hatta işte komünistlerin ön cephesi vesaire vesaire diye adlandırılıyor adam. Çok kötü yenilecek. Evet, tabii Henry ama. Wallace ama önemli bir sima zaten. Ben Amerikan tarihinde hatırlayamadım doğrusu bunu. Evet, sol kanadın ilginç isimlerinden biri yani. Adamın yenilgisiyle birlikte bu People Songs projesi de bir şekilde çökecek, bitecek falan filan. Evet, başkan yani, yardımcılığı da yapmış bir sima tabii Henry Wallace aynı zamanda. Evet, evet. Yani McGovern geçenlerde hayata veda eden McGovern geleneğinde düzgün bir imajı var. Ben de çok iyi hatırlamıyorum ama hatırladığım. Amerikan yönetiminde de zaman zaman gerçekten solcular oldu yani, değil mi? Evet evet. Bu arada Maine senatörünün kendini ilk kez sosyalist olarak adlandıran kişi olduğunu farkında mısınız? Yeni seçilen Maine senatörü. Öyle mi? Hayır. Adamın adını unuttum şimdi. Vermont'a da bir bağımsız solcu senatör gelmiş ama bu adam kendine ben demokratik sosyalistim diyen ilk Amerikan politikacısı. Büyük cesaret tabii o ortamda. Ama bir ortamda. İşte bu birkaç zamandır Açık Gazete programında da ele almaya çalıştık. Önemli bir Massachusetts senatöründen söz etmiştin sen, Elizabeth Warren'dan. Evet, Elizabeth Warren müthiş bir kadın yani. İşte anlaşılan bu Kuzeydoğu'dan 3 tane müthiş isim göreceğiz yeni senatörde laf laf. İşte Wallace'a dönersek Amerika'nın da 33. başkan yardımcısı Roosevelt'in. Roosevelt'in. İşte o dönemin tabii en yani Roosevelt'in kendisi de zaten çok ciddi biri yani. Evet. Yani bütün hata vesaire günahları da birlikte ama Henry Wallace bu McGovern'a kadar günümüzde gelen en geleneğin temsilcilerinden biri, halkalarından biri yani Wallace. Evet, yani Udine'in de bütün enerjisiyle işte bu People Song hareketiyle birlikte o seçim kampanyasında yer aldığı anlaşılıyor. Seçtin mi Ömer abi? Şeyle mi? When the Yanks Go Marching. Evet evet. Onu demiştik. When the Yanks Go Marching'in, When the Sands Go Marching'in anlaşılan bir şey. Parodisi. When the Yanks go marching in, go marching in, when the Yanks go marching in. Boys, I want to be in that number, when the Yanks go marching in. When our guns and cannons roar, when our guns and cannons roar. Boys, I want to be in that number when our guns and cannons roar. When our tanks go rolling in, go rolling in, when our tanks go rolling in. Boys, I want to be in that number when our tanks go rolling in. When we set this whole world free, whole world free, when we set this whole world free. Boys, I want to be in that number when we set this whole world free. Evet, When the Yanks Go Marching In adlı parçayı da dinledik. Bu da bir onun parodisi. Evet, şimdi artık bu programın da sonlarına geliyoruz. Bir parça daha çalabilecek durumumuz var galiba, değil mi Volkan? Bu döneme ilişkin başka bir notun olabilir mi? Yani 1946-47 aslında işte şeyin üretkenliğin son zamanları, yine 45-46'dan tam yılını hatırlamadım. Ve Hobo's Lullaby'ı daha önce çaldık mı çalmadık mı aramızda tartıştık. Olsun, bir kere daha çaldık. Evet, çalmadık sakınca, bir kere daha çalmaya değer. Başka programlarda çalınmış. Evet, şu harika parçayı bir kere daha çalarak yani bitirelim. Hepimizin favorilerinden biri olduğunu tahmin ediyorum. Hobo's Lullaby, yani serserinin ninnisi. Evet, yani işsiz güçsüzün ninnisi. Onunla da bitireceğiz programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the town drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby.